Jest 19:00, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Głosowanie w Sejmie. Posłowie pochylają się nad projektami nowelizacji dotyczącymi reformy sądownictwa. Szczecińscy notariusze zamieszani w wyłudzania mieszkań ofiarami. Starsi i chorzy ludzie, o tej sprawie opowie reporterka Radia Koszalin. Nasz korespondent w Moskwie wybrał się na przejście graniczne z Łotwą. Chodzi o mundial. Sejm głosuje właśnie nad projektami nowelizacji ustaw o sądach. Zmiany obejmą Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Sądy Powszechne, ale też Krajową Radę Sądownictwa. Jutro projekty mają trafić do Senatu. Łączymy się tymczasem z Sejmem. Głosowanie posłów śledzi Karol Surówka. Głosowanie nad zmianami w sądownictwie towarzyszą ogromne emocje. Marszałek Sejmu odrzucił część wniosków formalnych opozycji i odmówił zadawania pytań, tłumacząc to zachowaniem posłów. W sali rozległy się okrzyki dyktatura. Opozycja wnioskowała o odrzucenie wszystkich projektów. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka krytykował m.in. to, że z półtorarocznym opóźnieniem mają zostać opublikowane 3 wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Państwo polskie będzie działało, polskie sądownictwo będzie reformowane, a państwo teoretyczne, które tworzyliście, już nie istnieje. A to mówił poseł PiS Daniel Milewski, który przekonywał, że jeszcze bardziej zwiększy się niezależność sądów. Projekt nowelizacji zakłada m.in., że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Jutro projekty trafią do Senatu. Przyjęcie tej ustawy w bardzo istotny sposób przyspiesza postawienie pani premier przed Trybunałem Stanu za to, że przez blisko 2 lata odmawiała publikacji 3 wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, a w Sejmie był Karol Surówka. Dziękujemy. Kolejne informacje. 4 notariusze ze Szczecina podejrzani o oszustwa mieszkaniowe. Śledczy zarzucają im wyłudzenie 37 mieszkań w tym mieście. 2 notariuszy, 1 emerytowany, usłyszeli zarzuty pomocy w popełnianiu przestępstw oraz niedopełnianiu obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 4 zarzut niedopełnienia obowiązków. O szczegółach Aleksandra Kupczyk z Radia Koszalin. Z ustaleń śledczych wynika, że ofiarami zorganizowanej grupy przestępczej byli ludzie starsi, schorowani, uzależnieni na przykład od alkoholu, właściciele albo lokatorzy zadłużonych mieszkań. Przestępcy proponowali im tańsze w utrzymaniu, niezadłużone wraz z dopłatą w gotówce. Jeśli ktoś miał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, dostawał pieniądze na sfinansowanie przekształcenia w spółdzielcze własnościowe prawo. W kancelariach notarialnych ludzie podpisywali dokumenty i tracili prawo do zajmowanych do tej pory mieszkań. Poza tym nie otrzymywali obiecanych pieniędzy albo dużo mniej niż wartość lokalu. Obiecanych mieszkań też nie dostali, co spowodowało, że wiele osób zostało bezdomnymi, zamieszkało w schronisku albo u bliskich. Dach nad głową straciło co najmniej 50 osób. Grupę przestępczą rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ze Szczecina. Śledztwo nadzoruje tamtejsza prokuratura regionalna. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało już 7 osób. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Na 2 miesiące przed mundialem Rosja nie gwarantuje kibicom szybkiego i sprawnego przekraczania granicy lądowej. Utrudniony dojazd do punktów granicznych od strony państw Unii Europejskiej, a liczba przejść oraz obowiązujące procedury spowodują, że goście piłkarskich mistrzostw świata będą musieli stać w wielogodzinnych kolejkach. Od 2 lat Moskwa blokuje obywatelom państw trzecich przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej. Federalna Służba Bezpieczeństwa uznała, że nie dysponuje w tym miejscu przejściami o statusie międzynarodowym i nie przepuszcza obcokrajowców, nawet tych dysponujących paszportami dyplomatycznymi. Wcześniej ruch odbywał się bez ograniczeń i bez kontroli paszportowej i celnej. Obecnie dojazd samochodem od strony krajów Unii Europejskiej możliwy jest przez Ukrainę lub Łotwę i Estonię. Na 2 miesiące przed mundialem systemy informatyczne punktów kontroli celnej i paszportowej zawieszają się, co powoduje, że na przejazd przez rosyjską granicę nieraz trzeba czekać wiele godzin. Rosyjskie służby celne prześwietlają bagaż, nakazując kierowcom wyładowywanie z aut walizek i toreb, co dodatkowo utrudnia i wydłuża przekraczanie granicy. Jeśli sytuacja nie zmieni się w trakcie mundialu, kibice jadący na piłkarskie Mistrzostwa Świata samochodami będą musieli w swoich planach uwzględnić wielogodzinny postój na przejściach granicznych. Na przejściu rosyjsko-łotewskim był nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Pracownicy jednego z radomskich urzędów skarbowych jako pierwsi przedstawiciele fiskusa w Polsce wyszli naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających instytucje osób głuchoniemych. Język migowy może opanować każdy, ale by móc się nim płynnie posługiwać, trzeba dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego języka obcego używać go na co dzień. Początki nie były łatwe, mówi Ewa Szczepanik z pierwszego urzędu skarbowego. Oczywiście ten przekaz jest bardzo uproszczony. Mamy ograniczony zasób takiego specjalistycznego słownictwa i staramy się porozumieć w taki jak najbardziej prosty sposób. Język migowy jest językiem bardzo wdzięcznym. Jest bardzo wiele zwrotów, które migamy na zasadzie skojarzeń. Osoby posługujące się językiem migowym pracują też w ZUS-ie i radomskim magistracie. To był serwis Trójki. Czas na sport, Krzysztof Uniewski. Wczorajszy dramatyczny mecz w Madrycie miał być może ostatnim w Lidze Mistrzów dla Gianluigiego Buffona. Wygląda na to, że wtorkowy w Rzymie był takim z całą pewnością dla Andresa Iniesty. Kapitan Barcelony, jak informuje Radio Katalunia, po sezonie wyjedzie do Chin i będzie piłkarzem klubu z Tianjin. Mówiło się o tym od jakiegoś czasu, plotki zaczynają się potwierdzać. Bez cienia wątpliwości będą dziś kopać w ćwierćfinałach w Lidze Europy. Czas na mecze rewanżowe. Arsenal gra w Moskwie z CSKA z trzybramkową zaliczką. Tylko jedną bramkę ma do odrobienia Marsylia w meczu z Lipskiem. Lazio przed tygodniem wygrało 4-2 z Salzburgiem, Atletico 2-0 ze Sportingiem. Początek wszystkich spotkań o 21:05. Zaczynamy spadać w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu reprezentacja Polski jest na miejscu 10. W poprzednim notowaniu było na pozycji 6. Prowadzą Niemcy przed Brazylijczykami i Belgami. Manchester United planuje powiększenie stadionu. Na tę chwilę Old Trafford mieści 76 tysięcy widzów. Po rozbudowie trybuny Sir Bobiego Charltona ma się ich upchnąć 14 tysięcy więcej, ale przeróbki mogą się wiązać z koniecznością długiej gry na innym obiekcie. Oczywiście nikomu nawet nie przychodzi do głowy, żeby miał nim być Etihad, czyli stadion lokalnego rywala Manchester City. Może niech czerwone diabły podnajmą narodowy. A zupełnie serio, to tu 12 maja odbędzie się żużlowe Grand Prix Polski i z dziką kartą wystartuje dla wielu nieoczekiwanie Krzysztof Kasprzak. Stałymi uczestnikami cyklu są Patryk Dudek, Maciej Janowski, Bartosz z Marzlik i Przemysław Pawlicki. Marcin Matkowski zagra z kolei w półfinale debla tenisowego turnieju w Marrakeszu. W parze z Hiszpanem Dawidem Marrero pokonał w dwóch setach Pakistańczyka Quaresiego i Amerykanina Cheratanego. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Właśnie sobie przeglądam niektóre trybuny na Stadionie Narodowym. Mówisz 12 rzeczywiście mecz żużlowy. Są takie sektory, gdzie miejsc już wcale nie ma od pewnie dłuższego czasu. Są takie, gdzie można znaleźć. A ty jesteś z żużlowego miasta, prawda? Ja jestem i dlatego jesteś zorientowany. Tak jest. Jestem z żużlowego Grudziądza i zastanawiam się, czy na ten Narodowy się nie wybrać 12 maja. To się pośpiesz, chłopie. Widzę, że jest rezerwowy termin, jak się coś nie uda. Pogoda pewnie nie taka 13 maja. Warto to sobie zapamiętać. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Proszę się spodziewać przelotnych opadów, deszcz oraz burz, możliwy nawet grad. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy i mówimy dobry wieczór. Agnieszka Szybowska, witaj. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzisiaj dzień czekolady. Naprawdę? No nie mów, że nie wiedziałaś. Trzeba będzie nadrobić na zaległości. Masz jeszcze prawie 5 godzin. No tak, ale ja mam na szczęście taką przypadłość, że nie lubię czekolady. Ach, widzisz. 6,5 kilograma czekolady na przeciętnego Polaka w ciągu całego roku. Czyli pół kilograma, trochę ponad pół kilograma miesięcznie. No ja się nie łapię, Krzysiu. To jest dużo? Pół kilograma? Ile ja to też jest nie. To jest chyba dużo. To jest chyba dużo. Nie udawaj się dwa. Jedna tabliczka ma ile? 250 gram? Patrzę na Elę. No to są dwie tabliczki czekolady miesięcznie, tak? No można zrobić, a zwłaszcza biorąc pod uwagę... 250 gramów to jakaś taka chyba większa. No nie wiem, no to tak z przepisów, jak się robi jakieś ciasto, bo zaraz stracimy całą moją audycję na liczenie czekolady, więc... Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Kiedy miał 3 lata, zbuntował się po raz pierwszy. Dzisiaj jest pogodzonym rewolucjonistą, który kolekcjonuje śnieżne kule i kocha cały świat. Ale pewnie nie byłby tym zbuntowanym muńkiem, gdyby nie pewne wydarzenie. Wyszedłem z tego przedszkola, pamiętam, zapłakany. Babciu, ja uciekłem z przedszkola. I można by było tak zgasić takie coś, na przykład, nie wiem, tak zwaną karnością typu Zygmusiu. Co to znaczy? Ona mnie przytuliła i powiedziała, no i dobrze, Zygmusiu. No to było kochane. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Muniek Staszczyk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Teraz kupując nowy smartfon z łatwością zachowasz wszystkie dane. Wybierz na przykład Samsung Galaxy S9 Plus za 3999 zł, a usługę przeniesienia danych otrzymasz w zestawie. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To nagranie, od którego rozpoczynamy dzisiaj program alternatywny, nosi tytuł Paper Fuse i to jest kolejna zapowiedź nadchodzącego nowego albumu zespołu, który nazywa się Bocca. Jednocześnie singiel tygodnia w tym tygodniu w programie alternatywnym. A skoro tak jest, że zaczynamy od singla tygodnia, to znaczy, że znowu dzisiaj program stoi na głowie i dokładnie mamy taką sytuację. W naszym studiu goście Mariusz Obijalski. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam. Witek Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdzam was. Witek wygrał. Mariusz, no zobacz, czy to jest dobry wieczór? No tak chyba już należy powiedzieć. No należałoby przede wszystkim cieszyć się z tego, że dzień jest teraz dłuższy i nadal nie ma tej czarnej nocy. Przez wiele miesięcy była czarna noc o tej porze, więc ja afirmuję po prostu ten stan, który nadchodzi. A z kolei nasze spotkanie ma doprowadzić do opowieści, a może nawet afirmacji. Z pewnością jesteście zaangażowani i zakochani w swoim projekcie. Albo inaczej dwa, to jest płyta, o której chcemy opowiedzieć. Koniec maja to jest pojawienie się jej na rynku. Tak, patrzę tutaj na wszystko Witka, na jako to wskazuje na i stronę działamy wydawczą. Prężnie, żeby dopiąć tego planu. Długo już się zbieramy, o czym wiesz, ale tak, no ten maj powinien się już udać. To żeby jeszcze tak rozdać karty, Witek reprezentuje alkopoligamię, a Mariusz, twój pierwszy instrument to fortepian, pianino cały czas, prawda? Mogę powiedzieć, że jesteś pianistą? W tej chwili tak, aczkolwiek to nie był pierwszy instrument, na którym rozpocząłem edukację muzyczną, bo były to skrzypce. O rany. Tak. I z własnej woli się przerzuciłeś, czy fortepian przez całą szkołę muzyczną był tym drugim? U mnie to była silna identyfikacja z wujkiem, który był pianistą jazzowym, jest w zasadzie, a mama skrzypaczką i jakoś tak mama spojrzała na te rączki i powiedziała, że ze mnie będzie świetny skrzypek. I 6 lat to były skrzypce, ale raczej gehenna. Gehenna dla ciebie. Tak, a potem 6 lat kontrabasu. Aha, jeszcze. Jeszcze kontrabas, tak. I skończyłem średnią szkołę na kontrabasie i dopiero po maturze tak naprawdę zacząłem grać na fortepianie. Bo myślałam, że jeszcze się okazało, że mogłeś w szkole najwyższej uczyć się jakiegoś kolejnego instrumentu ze smyczkiem w roli głównej. Jesteś też kompozytorem. Zresztą tak naprawdę słuchacze Trójki doskonale znają twoją pracę, słuchając rozmaitych płyt, które często są wykorzystywane na naszej antenie. Może przypomnę tylko na przykład ostatni album WW. Tak może być? Bardziej Waglewski, Fischer, Made. No to Waglewski, Fischer, Made i ta współpraca z... Ale na płycie... Dobrze, już nie będę szła w tą stronę, żeby nie ugrzęznąć. Wracamy do Albo Inaczej 2. To znowu patrzę na Witka, bo zawsze, kiedy... Bo nie jest to pierwszy raz, prezentujemy, a też mamy dzisiaj taki moment, nowy utwór z tej nadchodzącej płyty. Przypominamy, jaka idea kryje się za tym projektem, no bo nie jest to po prostu taka zwykła płyta i nie są to po prostu takie zwykłe płyty. Nie są. Od początku, zarówno przy pierwszej płycie, powtarzamy to, wyszliśmy z założenia, że fajnie będzie, ciekawie będzie zinterpretować teksty utworów hip-hopowych w wersji piosenkowych, śpiewanych. Na pierwszej płycie zaprosiliśmy legendarnych polskich wokalistów, pana Zbigniewa Wodeckiego, panią Ewę Bem, panią Krystynę Prońko, Andrzeja Dąbrowskiego, który notabene w tym roku dostaje Złotego Fryderyka w kategorii jazz i jesteśmy z tego powodu strasznie szczęśliwi i gratulujemy przy każdej okazji. Wyszliśmy od tych hip-hopowych tekstów. Mariusz przy pierwszej płycie ze wsparciem, ale głównie Mariusz napisał kompozycję. Ci wokaliści je wykonali. Teraz przy drugiej trzymamy się konceptu, dalej czerpiemy z hip-hopowych tekstów, oryginalnie rapowanych. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy młodych wykonawców, wspomniałaś już Fismola. Nawet za chwilę go przypomnimy, a właściwie tak, jego wersję Szurowadę. No i to grono się bardzo rozszerzyło przez ostatnie miesiące i dodaj coś. No ogólnie rzecz biorąc, to przy pierwszej płycie jakby hasło kontrast nam przyświecało, a przy tej jest to jednak spójność. Chodziło o to, żeby nie było wrażenia, że to są teksty hip-hopowe. Tylko, że to są piosenki po prostu. I dlatego teksty, z których czerpaliśmy, to już nie są takie klasyki, chociaż zdarzają się też dzieła wielkie, ale bardziej zależało nam na jakiejś takiej pierwiastku poezji bardziej w tym, niż ulicy, jeśli mogę się tak wyrazić. Ale zależało, używasz liczby mnogiej. Kto miał decydujące zdanie, jeżeli chodzi o wybór tekstów? Bo jeżeli chodzi o pracę, to wiem, że potem spadła na ciebie. Ale kto mógł decydować o tym, co wejdzie na płytę? Jakie to będą utwory? To znaczy chyba ostateczne decyzje podejmowałem ja. Aczkolwiek to nie jest tak, że ja wykonałem tą pracę, żeby poszukać tych piosenek. Bo to szereg ludzi, głównie Witek oczywiście, siedzący tutaj obok mnie. Tak, on szukał piosenek, grzebał i jakby początkowe jakby hasło, którym się kierowaliśmy, to była namiętność do czegokolwiek, czy to miłość, czy do muzyki ogólnie. I ten klucz gdzieś tam nas pokierował do tych tekstów takich bardziej jakby głębszych, ja wiem. Chyba tak. Trochę może nowszych. No ten zbiór utworów hip-hopowych wydaje się być zbiorem nieograniczonym, ale jednak w momencie, kiedy chce się z nich zrobić fajne piosenki, a to, co Mariusz mówi, że właśnie celem było zrobienie po prostu świetnych piosenek, nie świetnych piosenek z gwiazdką kiedyś utwór hip-hopowy, tylko po prostu świetnych piosenek. I mając Mariusza na pokładzie, to już w ogóle samo prawie się działo. Mówię o jakości, pomysłach i tak dalej, ale jednak chcieliśmy utrzymać tą inspirację tekstami hip-hopowymi, w związku z tym też pozwoliliśmy sobie rozszerzyć to pole poszukiwań tych tekstów, dlatego też znalazło się na nowej płycie znajdą się również teksty nowsze. Jednym z nich jest właśnie ten, który dzisiaj pierwszy raz. Usłyszymy po raz pierwszy. Usłyszy. Ale to za chwilę. Za chwilę czeka już w pięknym wykonaniu. 4 minuty 11 sekund, ale wcześniej w Fismol. Utwór, który w tej wersji słuchacze Trójki znają doskonale. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię. Choć wiem, właśnie Fismol interpretuje Sznurowadła, które znamy doskonale z wykonania zresztą wspomnianych już tutaj wspomnianego Fisza. Przypomnę, że w naszym studiu Witek Michalak i Mariusz Obijalski. To raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Albo inaczej dwa, bardzo tak grzecznie się wypowiadacie. Płyta, która nadchodzi pod koniec maja, już wiemy, przypomnieliśmy sobie, że mamy do czynienia z albumem, który pokazuje, jak te teksty hip-hopowe wspaniale i głęboko w tym przypadku żyją i tworzą dobre piosenki. Witek opowiedział trochę, ale nie dokończyłeś tej myśli, szczerze mówiąc, że powiedziałeś tak, proszę, tekstów hip-hopowych jest bardzo dużo, ale jak rozumiem, w domyśle było to, że nie jednak każdy nadaje nie każdy się nadaje na to, żeby... Na piosenkę, tak. I trzeba było sięgać też już do utworów, które jeszcze nie obrosły tym takim uznaniem za klasyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro mamy Mariusza w studiu, to chciałabym cię zapytać o to, czy przy okazji szukania ludzi, którzy powinni się na tej płycie pojawić, przede wszystkim myślałeś muzycznie, czy też łączyłoś, czy też interesowało cię trochę to, co stoi za nimi już na wydawanych wcześniej płytach? Słowem, czy pismo jest intrygujący poprzez fakt, jakiego głosu może użyczyć i jak może zabrzmieć w kontekście albumu, czy też jest intrygujący przez to, że przecież pochodzi trochę z innego świata muzycznego? I to, i to. Generalnie. Wiadomo, że fajni artyści, ciekawi artyści będą ciekawym jakby komponentem na płytę. Natomiast z tego, co wiem, to Fismol niewiele rzeczy po polsku zaśpiewał. To prawda. W sensie zawsze się odgraża, że w końcu będzie śpiewał po polsku. Tak. I trochę jest tak, że teksty hip-hopowe są podawane zupełnie w innym sosie, ale też ci wokaliści śpiewają inaczej. No jest po prostu, wszystko jest inaczej na tej płycie. Też na przykład, nie wiem, czy mogę zdradzić jakieś nazwiska. To zdradzą, tak. Na przykład Natalia Nykiel jest znana z jakichś tam elektronicznych produkcji, a tutaj jest stuprocentowo akustyczny utwór, taki aspirujący do afrobeatu. Z żywą sekcją dętą, także solówką na saksofonie, więc jest zupełnie inaczej. I Natalia świetna jest w tym numerze. Świetna, świetna. Cieszę się, że go nie posłuchamy teraz, żebyście mogli dowodzić swoją tezę, to dobrze jest tak opowiadać, więc może skupimy się na artyście, który już czeka i co w tym przypadku zadecydowało o zaproszeniu go do współpracy? Jakość. Piotr Zioła, tak. Jakość. Jaką jest Piotrek, po prostu. Czyli zjawisko jako całokształt. Tak. A nie konkretnie głos, czy na przykład ciekawy rejon muzyczny, w którym się porusza, jak na tak młodego też, chłopaka. Też, używając tego słowa, mam na myśli jakby cały jakby i wizerunek, i głos, jakim dysponuje, i płytę, jaką wydał. Wszystko naraz. Jest w ogóle to niezły kontrast, bo jak mówi, to nie brzmi tak, jak śpiewa. Jak zaczyna śpiewać, po prostu jest taka potęga. No tak, to zresztą państwo posłuchacie. Tak. Ciekawostek też pamiętam, jak przyszedł Piotrek właśnie na pierwsze spotkanie, bo to też warto, jak mamy Mariusza przed państwem, wspomnieć, że Mariusz na przykład przygotowuje pomysły na 2-3 numery i przy takim spotkaniu z Piotrem słuchaliście dwóch numerów i Piotrek od razu jakby bardziej podszedł ten drugi, nawet ten, który myślałeś, że będzie drugim wyborem, nie? Jakby naszym miał być. I też no, to też nie wynika tak, że w większości przypadków udało się to tak zrobić, co uważam, że też wpływa na jakąś magię tej płyty i każdej z tych piosenek, że z pomysłu Mariusza też to nie jest tak, że cześć, mam dla ciebie to i to i zaśpiewaj to w ten i ten sposób, tylko jest to ewidentnie wspólna tak. Praca, wspólne pomysły z Mrozem też bardzo dużo, żeście siedzieli nad tym i naprawdę świetny też efekt z tego wyszedł. Przyjeżdża do studia, sprawdzał, też dzisiaj chyba skończyliście mix tego utworu Łukasza. I no każdy szczegół, także to jest naprawdę fajne. Fajnie to też bardzo obserwować, jak Mariusz z wokalistami pracuje, jak ci wokaliści też swoje pomysły mogą w to włożyć, w tę każdą z tych piosenek. Przy okazji Piotra Zioły ciekawe też jest to, że jego debiutancka płyta no, jest takim dowodem na jego rozkochanie w pewnej no, dawnej, bez pejoratywnych skojarzeń, epoce muzycznej. Jest to bardzo młody chłopak, który ukochał sobie lata, które może średnio nawet jego rodzice pamiętają. A tymczasem tutaj dogonił go w końcu ten muzyczny styl, czy też słowa, które pochodzą z znacznie bliższych mu czasów. Więc już nie zwlekajmy i po prostu posłuchajmy. Nie chciałam zarymować, tak mi wyszło. A zatem Nie mamy skrzydeł w wykonaniu Piotra Zioły. Tobie i sobie. pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sen. Drogę ku niebu, dzisiaj spotkasz się z Bogiem. Ogień spod powiek przypływa do ciała. Nie mamy skrzydeł, to Piotr Zioła i to była premiera radiowa tego utworu. Albo inaczej dwa, to jest płyta, na której ten utwór pod koniec maja znajdzie się obok innych. Przypomnę, że w naszym studiu Mariusz i Witek i właśnie o tej płycie, o tym ruchu i poruszeniu rozmawiamy. Piotr Zioła brzmi tutaj, jakby to był utwór z jego potencjalnie kolejnego albumu. A jest to w oryginale, czyje to są słowa w oryginale? Miłosza. Miłosza, tak. Tak, też. Ciekawa jestem, czy oni się spotkali kiedykolwiek. Czy w życiu przetarła nie, się, nie. skrzyżowała się ich ścieżka? Próbowaliśmy do tego doprowadzić, bo to też jest taka rzecz, którą się staramy, jak wokalista nagrywa, zaprosić też właśnie oryginalnych wykonawców, czyli raperów. Czasami się to udaje, czasami to jest, te kalendarze są nie do zsynchronizowania. Tu się to nie udało, ale zrobimy wszystko, żeby jeszcze była okazja na pewno też na koncercie, czy na koncertach to też bardzo fajnie można łączyć i też mam nadzieję, że to się uda. Także nie, chociaż spróbujemy. A propos, koncert, który nadchodzi, to jest koncert na Spring Breaku. Ostatnio bardzo często tak się okazuje, że przy okazji rozmów z gośćmi prawie każdy wybiera się do Poznania, albo inaczej też? Tak. Zagramy przedpremierowo na Spring Breaku 21 kwietnia w zamku o 18 gramy. No i bardzo fajny skład się udało zebrać. prawie połowa wokalistów z płyty zapowiedziała się, że wystąpi z nami, plus ten typ Mez z Emilem, czyli oldschoolowo Flexip, numer raz, też z niespodzianek, i reprezentant starej płyty, czyli pan Andrzej Dąbrowski. Nie mogliśmy sobie odmówić również, żeby nie zaprosić pana Andrzeja. Także i Ralf Kamiński, i Krzysztof Zalewski, i Daria Zawiałow, to nowa postać, której jeszcze nie ogłosiliśmy, o której nikt nie wiedział. Kto jeszcze? Monika Bożym oczywiście i Fismol. Także naprawdę myślę, że creme de la creme naszej płyty. To teraz jeszcze ostatnie pytanie do Mariusza, bo więcej premier nie przewidujemy i nie mamy kolejnych utworów, które moglibyśmy odtworzyć. Co ci daje taka robota? Jakiego rodzaju to jest wyzwanie dla muzyka? Dla mnie to jest gdzieś tam takie spełnienie marzeń po prostu, bo komponowanie muzyki to jest to, co zawsze chciałem robić. Jakby, czyli takie... praca twórcza w pełni znaczenia tego słowa. Jednak komponowanie muzyki, ale jakby w tym przypadku też aranżowanie, tak? Bo jakby i produkcja. No. Dzisiaj często jest tak, że płyty się bardziej produkuje niż komponuje, a tutaj starałem się gdzieś tam to połączyć ze sobą, że z jednej strony wysyłałem koledze zdjęcia na ciągu, jakie ma kupić na perkusję, żeby osiągnąć brzmienie, jakie bym oczekiwał, poprzez dobór mikrofonów na rozpisaniu w nutach sekcji dętej kończąc, więc jakby to jest sporo roboty, ale takiej fajnej roboty, gdzie tak naprawdę to się zaczyna wszystko w wyobraźni, a kończy się na nagraniu. I jest to niebywała radość, kiedy można posłuchać po prostu czegoś, co gdzieś tam się wymyśliło, jak to żyje. Naprawdę ogrom pracy tytanicznej wręcz Mariusza przy tej płycie jest, i przy okazji bardzo tutaj doceniamy ją, dziękujemy naprawdę. Dzięki. A czy było kiedyś tak, że któryś z wykorzystanych artystów, czyli teksty, ktoś, kto był autorem tekstu i ten tekst został przez was obrobiony, powiedział: nie, nie, absolutnie się nie zgadzam? Było. Jak kiwacie głową, to nie słychać tego w radiu. Ale to chyba było porozumiewawcze, tak, co można powiedzieć. Tak. Zdarzyło się, tak, że raz tak, zdarzyło się. Ale nie chciałbym mówić kto, jeżeli do tego dążysz. Raz się zdarzyło tak, że to bardzo koleżeńsko wyszło i bliska nam osoba, w sensie znajomy nasz raper. Raz się zdarzyło tak, że mniej znajomy, ale tak po prostu, że nie wygłupiajcie się, to jest bzdura. Nie, także to też nie jest tak, że każdy jest do tego w 100%. I że każdy chce, aby jego tekst został uwieczniony jako piosenka. Tak. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Czekamy na płytę, po drodze koncert na Spring Breaku, a potem kolejne. No ale na razie o nich nie mówimy, oczywiście sieć przynosi niezbędne informacje. Mariusz Obijalski, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. I Witek Michalak, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Breathe and swap. Ten zespół nazywa się Preoccupations i gramy z najnowszej płyty, jak i też nowiutka płyta Goat Girl czeka już na emisję na naszej antenie. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny widać nasz plan na dzisiaj, bo spotkanie dotyczące płyty Albo Inaczej to było pierwsze z dwóch zaplanowanych na dzisiejszy wieczór. Po 20:00 także goście. You got two gods calling on your left, was born huck from behind. Pleasure escapes to young kind of mind, no gain in blood. Lucky girl means a rarity, smugly she sighs. Down 10 pints of bitter eyes, she replies. Hides all the shame and disgrace. To place your bets on worldly fashion, when she does what's best, no mind does rest. Lucky girl needs a rarity, smugly she sighs. Down 10 pints of bitter as she slowly reads. Slowly Reclines, Goat Girl na naszej antenie. Otwieramy płytę tygodnia. To jest debiut duetu tworzonego przez bardzo doświadczonych muzyków, Misia Furtak i Piotr Kaliński jako Francis. Tytuł płyty to Off the Grid, a my dzisiaj zaczynamy spektakularnie. Krzyk, dużo czasu minęło od opublikowania przez Duet Francis debiutanckich singli, to był rok 2015, do wydania debiutanckiej płyty w 2018. Zmieniała się także sama koncepcja utworów. One z takich tworzonych w sposób studyjny zaczęły obrastać nowymi instrumentami, skojarzeniami, o czym sami opowiadali na naszej antenie i zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ale to jest bardzo ciekawe, kiedy słucha się teraz tego albumu i myśli się o potencjalnych pierwszych wersjach i szuka się w tych, które teraz mamy. Co tam mogło dojść, co mogło narosnąć, zwłaszcza kiedy czyta się też o tym, gdzie były nagrywane poszczególne dźwięki, organy na Islandii i inne znaleziska. Pytanie konkursowe już nie przedłużając, dla tych, którzy chcieliby płytę wygrać dzisiaj u nas, przypomnę, w wersji cyfrowej, a zatem gramy o kod do pobrania albumu na własne urządzenia, brzmi: z jakim zespołem i jaką płytą zadebiutowała Misia Furtak? 2 2 7 3. Something Meaningful z płyty Off the Grid, debiut duetu Francis. To nagranie można znaleźć oczywiście na tej płycie. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny tradycyjnie. A teraz zapraszam na spotkanie z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Przenosimy się teraz prosto do Krakowa. Ze mną już gość. Czesława Frejlich, kuratorka wystawy. Wystawy, o której powiemy dzisiaj nieco więcej. Z drugiej strony rzeczy, polski design po roku 1989. To jest taka propozycja, która otworzy nam rozmowę o tym, co się stało w designie właśnie w tych latach, kiedy zaczynał się na nowo formułować? To w jakimś sensie tak, dlatego że lata 80. to był całkowity zastój jakiejkolwiek działalności, przede wszystkim fabrycznej, przemysł właściwie nie działał i w związku z tym projektanci nie mieli co do roboty. Właściwie szkoły, wyższe uczelnie kształciły takich na poły artystów, na poły projektantów, takich ludzi, którzy robili unikaty. I w latach 90. mimo, że zmienił się system, natomiast żeby odbudować przemysł, to wymagało to przynajmniej dekady. I przez ten czas właściwie jeszcze niewiele się działo, ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Natomiast po roku 2000 rzeczywiście nastąpiła zmiana i to tak fantastyczna, która teraz jest widoczna. Nawet powiedziałabym, że ostatnie dwa lata to jest takie widoczne przyspieszenie i właśnie w designie. Nauczyliśmy się wytwórczości, potrafimy już to robić, opanowaliśmy technologię, opanowaliśmy organizację i zarządzanie. Ta wystawa opowiada właśnie, w jednej części przynajmniej, opowiada o tym, co zdarzyło się w tych prawie trzech dekadach. Ta zmiana moim zdaniem była ogromna i warta pokazania. Te historie będziemy mogli prześledzić już na miejscu. Przenieśmy się już na samą wystawę. Co nam ją otwiera? Otwierają lata 90. Jak już wcześniej powiedziałam, to jest taki trudny okres, właściwie nieprzebadany. Ja, ponieważ prowadziłam przez 16 lat 2+3D, taki magazyn, kwartalnik dla projektantów i prawdę powiedziawszy, ta wystawa jest trochę podsumowaniem tych informacji, które zebraliśmy w tym piśmie. Wchodzimy, mamy lata 90. Osobna część to jest ten moment przełomu. To jest ten moment, kiedy firmy polskie zaczęły już zdawać sobie sprawę, że design jest potrzebny i zaczęły rzeczywiście wytwarzać takie produkty. Natomiast one były wizerunkowe, to znaczy one nie były potrzebne po to, żeby sprzedać, tylko po to, żeby pokazać na targach w Mediolanie, na jakichś wystawach międzynarodowych. Trochę nam to poprawiało dobre samopoczucie. Ale to był też moment, kiedy nagle się okazało, że jednak potrafimy i coś potrzebujemy. Natomiast główny trzon wystawy pokazuje nam to, co dzieje się po 2000 roku i rzeczywiście tutaj ta erupcja wzornictwa jest bardzo duża, szczególnie meblarstwa, ale nie tylko. I to jest jedna część wystawy. Natomiast taką osobną częścią jest opowieść o tym, jak projektanci myślą o designie. Ta część dodatkowa mówi o innych aspektach, to znaczy w jaki sposób projektanci poszukują tożsamości polskiej. Często dziennikarze zadają takie pytanie, czy my mamy polski design? No więc tutaj starałam się pokazać, może nie jest to odpowiedź, czy my mamy polski design, tylko w jaki sposób projektanci myślą o designie, to znaczy jak odnoszą się do własnej historii, jak odnoszą się do tożsamości, czyli do miejsca, skąd pochodzą, w końcu jak odnoszą się do ludowości. W tej części również pokazujemy inne aspekty designu, które też niekoniecznie są związane z komercją. Tutaj chodzi o takie działania prospołeczne, czyli projektanci, szczególnie młodzi, uważają, że wzornictwo czy design powinien spełniać tę rolę pomocy ludziom w różnych sytuacjach tak zwanych trudnych, czy to starszym, niepełnosprawnym, czy w jakiś sposób wykluczonych. Szukamy pomysłów na to, żeby oddać coś z siebie i pomóc innym? Tak, ja myślę, że tutaj szczególnie ci młodzi ludzie rzeczywiście fantastycznie to robią i mają cienką skórę, taką właśnie nastawioną na wykluczenie. Tu są różnego rodzaju projekty. Często to niekoniecznie jest produkt. Czasem jest to proces, jak na przykład projektanci, którzy brali udział z fundacją Robinsona Crusoe, pomagając dzieciakom z domu dziecka, którym zaproponowali wypiek pierniczków. To się nazywa dobrodzielny. Część jest kwaśna, część jest słodka, o ile dobrze pamiętam. Rzecz polega na tym, że one w ten sposób uczą się przedsiębiorczości, ale również same sprzedają te pierniczki i zarabiają na budżet, który będzie im niezbędny w momencie, kiedy wyjdą z domu dziecka. Czyli tutaj ten pierniczek jest mało istotny, umówmy się. Natomiast to, co ten pierniczek za sobą niesie, jest niezwykłe. I takie działania projektantów prospołeczne, ale nie tylko, będziemy mieli okazję prześledzić. Z drugiej strony rzeczy, polski design po roku 1989. Na tę wystawę zapraszamy już teraz. Mamy sporo czasu. Tak, dlatego, że wystawa będzie trwała do sierpnia. A ja zapraszam. To bardzo ładne zdanie, że warto sprawdzić, co ten pierniczek za sobą niesie, biorąc pod uwagę, że jeden zmierza w stronę naszego studia. Po 20 naszymi gośćmi będzie duet Syny, a wczoraj gościliśmy Problem i zostawił Problem dla słuchaczy programu alternatywnego dwie płyty w takim bardzo fajnym wydaniu. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdyby ktoś chciał mixtape Ground Zero przejąć z rąk Bartka Gila, to proszę zadzwonić. A my słuchamy zgodnie z obietnicą Magnolii w wersji pełnej. You're the one for me. You're the